organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 19. Najświeższe informacje przedstawi Agnieszka Drost. Nawet 10 lat więzienia grozi Michałowi Wosiowi. Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał dziś zarzuty. Będą wyrywkowe kontrole piwnic, to pokłosie pożaru w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Włosi w szoku po decyzji Wojciecha Szczęsnego o zakończeniu kariery piłkarskiej. Poseł Michał Woś usłyszał po południu prokuratorskie zarzuty przekroczenia uprawnień. Chodzi o zgodę na przekazanie CBA 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył natomiast wyjaśnienia. Były wiceminister sprawiedliwości spędził w prokuraturze 6 godzin. O przebiegu przesłuchania informował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Zarówno czynność ogłoszenia zarzutów, jak i przesłuchania, które podejrzanego się odbyła. Co więcej, złożył bardzo obszerne wyjaśnienia, czy je nazwiemy oświadczeniami, czy nie. Nie ma to praktycznego znaczenia i tak będą przed sąd, jak sprawa trafi do sądu, o ile ujawniane jako wyjaśnienia. Nie podpisał protokołu też bez znaczenia, choć go przeczytał w całości, robił poprawki, a nie podpisał. Odmówił odpowiedzi na wszelkie pytania, łącznie z tymi pytaniami, które rozpoczynają każde przesłuchanie, a więc czy się przyznaje. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru policyjnego. Ma też informować o zamiarze wyjazdu z kraju. Nie może również kontaktować się bezpośrednio z osobami zamieszanymi w sprawę nieprawidłowości w funduszu. Michałowi Wosiowi grozi do 10 lat więzienia. Będą wyrywkowe kontrole piwnic. Decyzję podjęto po pożarze w poznańskiej kamienicy, w wyniku którego zginęło dwóch strażaków, a kilkanaście osób zostało rannych. O tym, czego w piwnicach nie powinno się przechowywać, Klaudia Dadura. Wśród niebezpiecznych materiałów wymieniane są m.in. gazy. Chodzi na przykład o gaz ziemny eksploatowany w piecach kuchennych czy piecykach łazienkowych. Mówił o tym w radiowej jedynce oficer Państwowej Straży Pożarnej, generał Janusz Skulich. Ale to może być również gaz, który jest przechowywany w budlach. Według Janusza Skulicha z piwnic powinniśmy pozbyć się też starych akumulatorów i baterii. One również w pewnych okolicznościach mogą być przyczyną rozwoju pożaru. No jeszcze trzeba zwrócić uwagę na różne ciecze palne. Zarówno strażacy, jak i przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych przyznają, że w praktyce przeprowadzanie kontroli będzie bardzo trudne. Mieszkańcy nie mają bowiem obowiązku udostępniania swoich piwnic do prewencyjnych działań. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Najstarsza placówka pocztowa w Katowicach nie zostanie zlikwidowana. Punkt przy ulicy Pocztowej 9 miał zniknąć do czerwca tego roku z powodu złej sytuacji finansowej Poczty Polskiej. Nowy prezes spółki, Sebastian Mikosz, ma jednak inną wizję rozwoju. Jego zdaniem poczta mimo trudności nie powinna ograniczać sieci placówek. Sieć poczty w dużych miastach i w miejscowościach jest naszym aktywem. I to, że my w danym punkcie tracimy pieniądze, czy nie zarabiamy tyle, ile trzeba, jest problemem, jest wyzwaniem, ale sposobem rozwiązania tego problemu nie jest zamknięcie placówki, tylko zmiana jej charakteru i doinwestowanie tak, żeby ona była rentowna. Bez tych placówek my jesteśmy nieobecni, niedostępni. Dlatego Poczta Polska będzie rozszerzać swoje usługi, a placówki pocztowe mogą zyskać nową funkcjonalność, na przykład dodając działalność komercyjną. Bardzo dobrze sobie mogę wyobrazić, że w naszych placówkach mogą być biura, WeWorki, możemy zamieniać to w akademiki, możemy zamieniać to we wszystko, nie sprzedawać, tylko zamieniać we wszystko, co będzie dla poczty źródłem przychodu. Jeszcze w tym roku zakończony ma zostać program dobrowolnych odejść. Pocztę Polską opuści około 10 tysięcy osób. Poczta będzie rozwijać też m.in. system przesyłek e-poleconych, usługi finansowe oraz sprzedaż detaliczną. Po ostatnim wybuchu wulkanu na Islandii najwyższe stężenie dwutlenku siarki na terenie Europy znajduje się na wysokości od 5 do 8 km w atmosferze i mieści się w granicy bezpiecznej normy, napisali eksperci monitorowania atmosfery z europejskiego programu Copernicus. Czwartkowa erupcja wulkanu na półwyspie Reykjanes była już 6. erupcją od grudnia, kiedy to wulkan ożywił się po 800 latach braku aktywności. Wojciech Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski, niespodziewanie postanowił zakończyć karierę, co ogłosił dziś w mediach społecznościowych. Dziś moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, ale moje serce już nie. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę rodzinie, napisał. Ostatnich 9 sezonów Szczęsny grał we Włoszech, gdzie zdobył sobie uznanie i szacunek kibiców i mediów. O niespodziewanej decyzji Szczęsnego donoszą wszystkie włoskie media. Kanały sportowe przypominają jego spektakularne interwencje. Pierwsze 2 lata we Włoszech spędził w AS Romie, której wydatnie pomógł w zdobyciu wicemistrzostwa Włoch. Potem przeszedł do Juventusu Turyn, najlepszego klubu w historii włoskiego futbolu, z którym 3-krotnie wywalczył tytuł mistrzowski. Miał opinię genialnego bramkarza, któremu jednak czasem zdarzają się wpadki. Kibice i dziennikarze uwielbiali Szczęsnego również z powodu znakomitego poczucia humoru. Koledzy w drużynie nazywali go Tek, od 3 ostatnich liter imienia Wojtek. Jednak Juventus postanowił pozbyć się wysoko opłacanego Polaka ze względów finansowych. Włoska prasa i kibice nazwali postępowanie władz klubowych czarną niewdzięcznością. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I w nocy, i jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południu większe i tam możliwe lokalnie opady deszczu i burze. Jeśli chodzi o noc, to temperatura od 11 stopni na Kaszubach i w Kotlinach Sudeckich około 14 stopni Celsjusza w centrum, do 19 na południu, a jutro od 25 stopni na północy, około 27 stopni w centrum, do 30 na południowym wschodzie, a chłodniej, no gdzie może być chłodniej, oczywiście nad morzem, od 20 do 24. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Żojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka, Polskie Radio. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Spektakularna sylwetka Lexusa RX to zapowiedź tego, co odkrywasz w przestronnym wnętrzu. Wchodzisz do strefy komfortu i doświadczasz zachwytu. Już wiesz, tylko Lexus RX. Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:19, jak to szybko zleciało, te 3 godziny popołudniowe. Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. No, ze swojej strony mogę powiedzieć, że w takim towarzystwie, z jednej strony oni, z drugiej strony państwo, to czas szybciej płynie i przyjemniej. Koniec tego podlizywania. Już nie będę się podlizywać. Bardzo dziękuję. Za dzisiaj słyszymy się w popołudniówce Trójki. W czwartek, a wspominałam o tym, że Maciej Jankowski będzie miał dla państwa tajemniczą niespodziankę. To będzie pewien element, pewna część tej niespodzianki dzisiaj, bo to jeszcze nie będzie wywiad, który jest tą niespodzianką, a zapowiedź tego wywiadu. Nie zdradzaj za dużo. No. To się okaże oczywiście w audycji dzisiaj, rotacja do godziny 20. Natomiast... Tak, bo ja mówiłam o tej niespodziance przy okazji piosenki My Number zespołu Falls. No, myślę, że wszystko więc trochę już powoli się odkryło. Tak. Bardzo dziękuję, Katarzyno. Dziękuję, Macieju. Dziękuję państwu. Polecam się do 20. Informacja. Zespół The Nude Party rozpoczął naszą dzisiejszą rotację. Rotację wtorkową, jest 27 dzień sierpnia i to bardzo ważny dzień dla fanów muzyki, zwłaszcza Britpopu, o czym myślę już doskonale Państwo wiedzą, bo również na antenie Trójki o tym już dziś przynajmniej kilka razy mówiliśmy. Wszakże wraca zespół Oasis, to jeszcze odnotujemy w tej audycji, natomiast będzie sporo nowości, to tego mogą być Państwo pewni. No i jeszcze powrócimy na początku naszego dzisiejszego spotkania do płyty, która jest naszą płytą tygodnia obecnie. Pojawia się w różnych miejscach na antenie Trójki. Jest to jedna z najgłośniejszych premier na pewno tego roku. Ukazała się w miniony piątek, a chodzi o nową płytę formacji Fontaines DC. Wyciągamy ponownie z niej nagranie Death King. When you was dead. When will you step in the room out of your head? You said that I was bad, that was fine. When you said I could be good, I wouldn't have it. There's a certain kind of bear in the smoke. Must be for my mouth to do in the job. For it to make you laugh. Battered, I caved in. My promise was clattered. Amazing stars from the drink. I made a promise and I killed it. Shit, shit, shit, battered. A whole life meretricious. You shattered. Amazing stars from the dream. I made a promise I will kill it. Shit, shit, shit, battered. I gave in, my promise was clattered. Amazing stars from the drink. I made a promise. Jedna z wielu istotnych nowości, o których mówimy w tym tygodniu, to nowa płyta Fontaines D.C., czyli Romance, płyta z ostatniego piątku. Obecna płyta tygodnia w trójce i nagranie Death King za nami, takie przypominające to, od czego dziś w tym tygodniu rozpoczęliśmy przygodę z naszą płytą tygodnia, bo w poniedziałek rano ten utwór również się u nas pojawił i pojawiać się jeszcze będą inne nagrania z tej płyty do czwartku, a może nawet i piątku. Zachęcamy do tego, żeby śledzić to, co u nas nowego na antenie, bo jest tego dużo. Między innymi również nowa płyta pewnego amerykańskiego duetu, który funkcjonuje pod szyldem Magdalena Bay. Z ich nowej płyty dziś wyciągamy nagranie Love is Everywhere. Oh, Szczypta popu, odrobinę z zaskoczenia. Love is Everywhere, czyli jedna z nowości od formacji Magdalena Bay, duetu Magdalena Bay ze Stanów Zjednoczonych. Oni tak dzielą swoje życie i karierę pomiędzy Kalifornię a Florydę. Imaginal Disc to jest nowa płyta, która na półki sklepowe trafiła 23 sierpnia, czyli również w miniony piątek. Ja powracam teraz do niektórych nagrań, które pomijałem w ciągu minionych tygodni, tych nowych nagrań, które planowałem Państwu zaprezentować, ale z jakichś powodów do tego ostatecznie nie dochodziło. No i teraz do takiego nagrania właśnie chciałbym powrócić. Jednego z tych bardziej jazzowych, bo to taka niepisana nasza zasada wtorkowa, że w rotacji sięgnąć po jakiś jazz musimy. Pan Aaron Parks zagra nam teraz Delusions. Thank you. pięknie to robi Aaron Parks, czyli pianista jazzowy, choć tutaj pierwsze skrzypce, te przysłowiowe, zagrała gitara. To Greg Tui, jeden z tych najciekawszych gitarzystów jazzowych obecnie działających. On tutaj zdecydowanie poprowadził to nagranie sprzed chwili. Delusions to jest zapowiedź płyty, która 18 października ukaże się nakładem wytwórni równie legendarnej Blue Note Records, rzecz jasna. Little Big Three, taki tytuł będzie nosiło to wydawnictwo i na pewno też na antenie Trójki się pojawi, jak tylko się ukaże. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Tak jak trzymamy w kontekście tych powrotów, wielkich powrotów, takich jak choćby ten, o którym dziś cały świat mówi. Wszak formacja Oasis w przyszłym roku zagra kilka koncertów. Sięgamy po dwie płyty koncertowe Oasis. To akurat fragment Live at Newburgh, a w zasadzie Oasis Newburgh 1996, bo 10 sierpnia 96 roku Oasis wystąpili właśnie na New Birth, a ta płyta ukazała się w roku 2021. Cały świat reaguje na powrót tego zespołu, powrót zaplanowany na przyszły rok. Trasa po Wielkiej Brytanii i Irlandii jest zaplanowana. Kilka koncertów na bardzo dużych obiektach oczywiście się wydarzy. Dziś jeszcze powiemy dwa słowa na temat tego, kto potencjalnie może wystąpić jako support Oasis właśnie podczas tych koncertów. Natomiast powracając do tych reakcji świata na powrót legendarnej grupy Britpopowej, no to zareagował nawet klub piłkarski Atletico Madryt, ponieważ dziś w ich barwach debiutował piłkarz angielski Conor Gallagher i klub opublikował na swoich mediach społecznościowych wpis o treści: dobry dzień dla wszystkich Gallagherów. No niewątpliwie liczymy na to, że tak się sytuacja utrzyma, no i że faktycznie ten 2025 rok będzie rokiem Oasis. To teraz przenosimy się do nieco innych czasów. Sięgamy po płytę Familiar to Millions. To rok 2000 i Acquiesce. Oasis po raz drugi na żywo, tym razem nieco szybciej niż przed momentem. Yeah. Wiele zespołów, wielu artystów przypisuje się nawet do reaktywacji Oasis. Mówi się o tym, że niektórzy muzycy będą potencjalnie w składzie. Tego jeszcze akurat nie wiadomo. To będzie na pewno w nadchodzących tygodniach i miesiącach wszystko się okazywało. Wiemy już na pewno parę rzeczy takich potwierdzonych. Już informacji dostaliśmy na temat tego, na przykład kto wystąpi z Oasis. Choć zacznę od tego, co się również w środowisku muzycznym mówi. No bo jedną z pierwszych myśli wielu obserwatorów, czy też nawet artystów było to, że Fontaines D.C. będą tym wyborem na support Oasis w 2025 roku. Bo też trzeba przyznać, że rok 2025, może 6, to już będą te momenty, kiedy prawdopodobnie Fontaines D.C. będą się szykować na te stadiony. Jak następną płytę może w ciągu 3 lat wydadzą, no to te stadiony prawdopodobnie będą już potencjalnymi ich kierunkami koncertowymi. Wiem, że teraz wybiegam w przyszłość jeszcze nieznaną wprawdzie, ale to są takie pogłoski, które warto jest odnotować. Wiadomo na pewno, że powraca do grania wspólnego z Oasis formacja Alberta Cross. Kiedyś formacja, w zasadzie teraz to bardziej autorski projekt Petera Eriksona Stacke, który już przed 2009 rokiem miał okazję supportować Oasis jeszcze zanim się zespół rozwiązał. Teraz po powrocie Oasis na koncerty, jedną z pierwszych decyzji względem tego, kto wystąpi razem z nimi, było właśnie to, żeby zaprosić znowu Petera Stacke i formację Alberta Cross. Kiedyś miałem ogromną przyjemność porozmawiać z Peterem po opublikowaniu najnowszej płyty właśnie Alberty Cross i wtedy dywagowaliśmy sobie, zastanawialiśmy się, czy Oasis wrócą, czy nie wrócą. Wtedy zgodnie uznaliśmy, że przeczuwamy to gdzieś, że czuć to w powietrzu. Wisi ta nad nami ta reaktywacja. No i teraz już prawie 2 lata później stała się ona faktem i Alberta Cross, która swoją drogą teraz na antenie Trójki się pojawia, już ją w tle słychać, pojawi się również na 4 koncertach w przyszłym roku razem z Oasis. To my coś z nieco starszego Petera Stacke repertuaru wyciągamy. To nagranie zatytułowane City Walls i Alberta Cross. Warto jest mieć ten zespół, czy też projekt na uwadze. Just people. A czy państwo wybierają się na koncerty Oasis? Może ktoś będzie miał ochotę? No to na pewno proszę nas poinformować o tym, bo jest duża szansa, że się tam spotkamy w przyszłym roku, w roku 2025 na koncertach po powrocie, po reaktywacji Oasis. Rotacja @popolskieradio.pl. Mogą państwo do nas pisać, jeżeli mają państwo ochotę. A my tymczasem powracamy do nowości, których dużo na antenie Trójki. Jedną z nich jest najświeższy singiel Joan as Police Woman. Go paint the room again. You need more praise. Was it for the capture or the setup? You feed your lawn with that extra applause. Spread it out over your yard. Your mirror whispers you got the secret garden, but I could never get behind hiding a bloom from no one. So busy lapping up the light, living in your vain glory, pulling that rope tight. Full time heist. Pull the wool so tight over my eyes. Running off the full time heist. You think if you insist enough, someone will believe. You don't even notice I'm not in it. It's not me. Pulling that real tight. Pulling off a full time heist. So tight over my eyes. Pulling off a full time heist. Oh, the celebrity. Jakie zwroty akcji dzisiaj się odbywają. Dobrze, że jeszcze przed godziną 20 udało się to sprecyzować, ponieważ sam pan Peter Stake opublikował w mediach społecznościowych swoich dziś, oczywiście chodzi o lidera grupy Alberta Cross, opublikował post sprzed wielu już lat, z roku 2008, kiedy to właśnie ogłoszone został jako support Oasis, i tam sprostował, że jeszcze nie ogłoszone zostały te support raporty na rok 2025, ale to słowo jeszcze jest tutaj słowem kluczem, więc myślę, że można podejrzewać, że to właśnie Alberta Cross gdzieś przewinie się w line-upie podczas koncertów Oasis w przyszłym roku. Ale o Oasis już więcej nie mówimy dziś do godziny 20 w rotacji. Powiemy za to trochę o muzyce polskiej. Za nami Joan As Police Woman z nagraniem Full Time Heist, to jest jej najświeższy singiel, a teraz sięgniemy po coś znów bardziej jazzowego, ale też zahaczającego o polski hip-hop, bo to właśnie hip-hop był punktem wyjścia dla formacji siostrzanej, dla zespołu EAPS. Chodzi oczywiście o Błoto. Błoto, które to publikuje teraz nowe single. Jednym z nich jest właśnie ten, czyli Kozak, którego wysłuchamy już teraz. Najnowsze nagranie formacji Błoto, formacji łączącej jazz z hip-hopem, z bitami hip-hopowymi w zasadzie, bo to one były punktem wyjścia do stworzenia tej formacji. Członkowie grupy EAPS podjęli się tego zadania i takie efekty jak ten sprzed chwili z tego wychodzą. No to teraz po hip-hop sięgniemy, ale nie taki klasyczny, jaki sobie możemy wyobrażać, a taki zahaczający o polską literaturę. Nawet nie zahaczający, a bardzo silnie się do niej odwołujący. Możliwe to Sampler Orchestra i Hades na wokalu, czyli interpretacje tekstów Tadeusza Różewicza. Chodzę tak długo tymi ulicami, tak długo krążę między domami, dworcami, barami. Tak długo chodzę pod ścianami, bo myślę, że zgubię siebie. Między różnymi nazwiskami, drobnymi ogłoszeniami, ideami, szyldami. Może na ławce, albo w wagonie, albo w poczekalni. Podrzucę tego noworodka w pudełku po kapeluszach i ucieknę. Tu był drogowskaz. Bardzo lubię wracać do tej płyty, płyty Różewicz, Interpretacje, która w 2015 roku się ukazała i tutaj poza Hadesem także Soku wokalnie się pojawiał. Mówiliśmy wcześniej, jeszcze przed 19, nawet Katarzyna Borowiecka wspominała o pewnej niespodziance, którą dla Państwa szykuje na przyszły tydzień, to teraz wszystko stanie się jasne. Hey, I'm Yanis from Falls and Yanis in the Yaw and you're listening to Trójka. Tak jest. W przyszłym tygodniu po godzinie 19 we wtorek zapraszam na rozmowę z Yanisem Filipakisem. A tymczasem bardzo dziękuję za to spotkanie. 20 godzina już za moment, więc zaproszę Państwa jeszcze na wydarzenie czwartkowe, czyli nasz odsłuch płyty, przedpremierowy odsłuch płyty Nicka Cave'a na to Grinderman, czyli ta jego bardziej rockowa odsłona. Michał Jakubik, Maciej Jankowski, dziękujemy za dziś, kłaniamy się nisko i do usłyszenia. Yeah, 20,000 pages, baby. And I hope for some direction. I stood before the mirror and I stared at my reflection. I'd almost disappeared and I made no impression. I went down to my baby's house and I sat down on the step. Said 2,000 years of Christian history, baby, and you ain't learned to love me yet. My baby looked me in the eye. My nails were bitten to the quick. She said you used to love me all night long, but you've gotten so thin and sick. I read that book from back to front. Yeah, looking for some inspiration. I've been listening to the radio, trying to find some self-expression. I've been listening to the woman's hour. I've been listening to God and Question Time. But everything I try to grow on, I can't even grow a dandelion. Yeah, I've been watching the MTV. Watching the BBC. Yeah, I've been searching on the internet. I'm getting so thin and sick. House. Yeah, I sat down on the step. Yeah, I went down to my baby's house. And I lay down on the step. She said, what are you doing here? I said, I've been trying to make some sense. But every action that I take is of absolutely no fucking consequence. My baby said she can't sit there. She reached out with her fingers. Went right through me. I screamed my head off. I was so thin and sad.